lewatywa mózgu. I zaczynamy we czwartek, 21, dokładnie równo, dzisiaj jest wszystko na czas, wszystko jak trzeba, 7/4, czyli kwiecień, co przeplata. I mówi Martin Lechowicz, a wy słuchacie lewatywy mózgu, programu rozrywkowo-informacyjnego, programu podjudzającego, denerwującego nierzadko, programu, bardzo dobrego programu, w którym ja mówię, ja Martin Lechowicz, swoje rzeczy. A wy możecie dzwonić do audycji i powiedzieć wszystko, co tylko macie do powiedzenia. Muszę się na początku tak rozruszać. Ja mam parę rzeczy, tematów do rozruszania się. Dzisiaj głównym tematem będzie spółdzielczość kontra kapitalizm. Takie coś. No, wow! No właśnie. Co ja mówię za kół? Żadne kół. Spółdzielczość kontra kapitalizm. Takie były artykuły, krążą. I się zastanawiam, jak ludzie myślą i którą częścią ciała, że puszczałem takie. Ale najpierw przypomnę, że można dzwonić 222-195-321 albo na kontestacja.com. Tak było. A powiem, że przede mną była audycja pod tytułem Prawniczek, w której było... No ten odcinek to był z tych lepszych naprawdę, bo mnie wciągnął i aż mi głupio teraz mówić takie pierdoły, jak ja tu zwykle opowiadam. Po tym, jak słyszałem dużo rzeczowych rad, jak się zachowywać w sądzie, proszę pana, i czego nie lubią sędziowie, co się na pewno mi przyda w życiu, bo już prawie miałem jedną rozprawę z tym, że się okazało, że niestety wezwanie, ktoś pomylił imiona i napisał nie do tej osoby, co trzeba, a już myślałem, że będę miał okazję, a tu nic, lipa. Tak sobie myślę, od czego tutaj zacząć, bo tyle dziwnych tematów jest. No, jeszcze powiem, że czat jest na stronie chat.kontestacja.com, gdzie pełno ludzi pisze. Właśnie nie wiem kto nawet, aż sobie zobaczę. Pozdrowie. Trzy osoby z wymyślone zupełnie na bieżąco. Więc ktoś, kto się nazywa Kwasek, potem Korniszon, pozdrowiony niech będzie, i Firel, albo Firel, nie, Firel. Dobra, to ja zacznę od tego, że dzisiaj, co dzisiaj słyszałem w RMF-ie, felietony puszcza Olbratowski, bardzo człowiek luźny, bym powiedział, za to wielkie tutaj brawa mu walne, za bycie luźnym i śmianie się ze wszystkiego, ale dzisiaj to już nawet on nie wytrzymał, bo pojawił się news, tutaj zacytuję jego komentarz do tego newsa. News się pojawił, że przyłapali jakichś trzech posłów na tym, że podpisywali się na listy obecności, dostawali za taki podpis chyba coś 300 euro diety i poszli sobie w cholerę, bo im się nie chciało siedzieć, więc po prostu zarabiali. No to miała być dieta jakaś europejska w Parlamencie Europejskim, czy tam którejś komórce tego parlamentu molocha europejskiego. No więc oni dostają za siedzenie na posiedzeniach 300 chyba euro diety dziennie, czy 300, czy ileś tam, no dużo w każdym razie, o wiele za dużo. No, a oni stwierdzili, że jak to Polacy, a podpiszemy, wyjdziemy, nikt nie zauważy. No niestety ktoś zauważył. I komentarz Olbratowskiego był taki, że no już nawet on nie wytrzymał tego i się wnerwił. I jak normalnie się śmieje i mówi luźno, to teraz powiedział tak. Cytuję. 1200 zł za nic, piechotą nie chodzi, a nawet nie jeździ na rowerze, to przepraszam, tylko leży na to. Nie od początku, miałem dać tylko od tego fragmentu, kiedy już opisuję. 304 euro za sam podpis. No tak, nam tłumaczyli, że nie mieli czasu, bo coś tam, jakieś spotkania. No obciach i szopa. Przecież jak nie brali udziału w obradach, to im się kasa nie należy. No nie? Dobrze. Jak się szef Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, dowiedział o tym, wiecie, to kto? Normalnie powiedział, że jest to sprawa naganna. Kuźwa, Juruś Grzybku, o czym ty do nas zapodajesz, gościu? Jakie naganne zachowanie? To jest pieprzona kradzież. Kradzież! A Siwiec, Migalski, Kurski i Protasiewicz to pieprzeni złodzieje, no. Kiedyś pamiętam, staruszka ukradła w Krakowie batonik za 2 złote w sklepie, to ją po sądach targali, jakieś kary, było. Jakieś więzienie groziło. Było. A ci, jak się pokażą w polskim parlamencie, kradną jak oszarali po 1200 dziennie i to jest, buziu, naganne zachowanie? Zasrani moraliści. Gęby macie pełne frazesy w ojczyznie Europy, a tak naprawdę jesteście zwykłymi oprychami. Palanty jedne, no. Tak powiedział Olbratowski w felietonie w RMF-ie dzisiaj, no. No to nie są faszyści? No, tak powiedział. W każdym razie, panie Dyzma, szczerze gratuluję. Gdybyśmy więcej mieli w kraju ludzi takich jak pan, drogi przyjacielu, co to nie dają sobie w kasie dmuchać, inaczej byśmy stali. Co to podpisują listy i biorą... Potrzeba ludzi silnych. Pieniądze, tak jest. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kondestacja.com. No więc polecam, jak nie znacie tych felietonów, to chyba tak w RMF-ie leci takie coś. Codziennie ja sobie tu słucham w ramach podcastów. Można sobie jako podcast posłuchać tego, to zareklamuję przy okazji. No bo wiecie, wszędzie są ludzie, których czasem warto posłuchać. No ale jak mówię, gość się wkurzył i nie dziwię się, aczkolwiek rzadko się wkurza, może kontestacji słucha, nie wiem, to jest takie, że my tutaj tak nawijamy, że to nie jest żadne nagana, tylko normalni złodzieje. Normalnie wszyscy się z biegiem czasu zmieniają w Korwina, mam takie wrażenie, nie? Wszyscy korwiniejemy normalnie, no. No, tak. Dobrze, jak ktoś ma komentarze do tych wszystkiego, co mówię, to można przedzwonić, a ja zacznę od smutnego, smutno-wesołego newsa. Smutny jest dlatego, bo ktoś umarł. Umarł, nic w sumie takiego szczególnie dziwnego. Ja nie wiem, dlaczego się ludzie zawsze tak dziwią, że ktoś umarł. Zaskoczenie w ogóle. No, rany, nikt wam nie powiedział, naprawdę. To słabe te szkoły są, no. Ja myślę, że to powinni ludzie wiedzieć, nie? Z maturą, że wszyscy umierają w końcu. No, ale jeszcze z tym taka dygresja. Zmarł, proszę ja ciebie, Andrzej Butruk. Andrzej Butruk, kto to był? Więc mało kto wie, kto to był, ale prawie każdy go kojarzy z głosu i z twarzy. A z nazwiska nikt. To jedna z takich ludzi. Jeden z takich ludzi, charakterystycznych postaci. Więc to jest współzałożyciel Traperów z Nadwisły, proszę pana. No, nie znacie Traperów z Nadwisły? No i miał 47 lat. To nie wiem, co go wykończyło. Widocznie za dużo myślał o rzeczywistości polskiej, albo co. I on był współtwórcą komicznego odcinka cyklicznego i w Chłopakach nie płaczą grał i Traperów z Nadwisły założył. I to jest ten gość, który ma taki gruby głos. Ja wam puszczę kawałek jego muzyczki, żeby uhonorować człowieka. Dlaczego to jest, mówiłem, smutny i wesoły? No bo wesoły jest dlatego, że warto sobie przypomnieć, że gość był wesoły i wesołe rzeczy wymyślał. I miał taki głos. Posłuchajcie kawałka tego. Można znaleźć wszędzie na YouTube teledyski Traperów z Nadwisły. Jego produkcję. Ja się staram podobne rzeczy właściwie robić. Ciekawe, czy też umrę w wieku 47 lat. No, posłuchajcie tego głosu, jego namiętnego i tych produkcji. A, to jest Erodisco z płyty Biblioteka Szarego Człowieka, czy coś. Dobrze tańczyć disco, to prawdziwa sztuka. Kiedy z tobą tańczę, to dostaję skurczy. Ja mam skurcze, kurcze, gdy mi w duchu burczy. No więc właśnie, to był ten facet, który miał ten gruby głos fantastyczny. Dzwoni Jarek i niech coś skomentuje. Cześć, Jarek. Cześć. Jak tam u ciebie? A dobrze, już wyzdrowiałem. No, a co, chory byłeś? No, byłem, prawie dobrze. Tydzień. Nie umieraj jeszcze. Młodo brzmisz, to może masz jeszcze szansę. No, mam. Dobra, jakiś komentarz? A jaki temat? A nie ma jeszcze. To zadzwoni, jak będzie temat na przykład. No to może mogę kogoś pozdrowić? No, tylko szybko. Słuchają mnie tutaj. Dawaj. No to Jacka. No. Długopisu ci nie oddam, Jacek. No. Kacpra, nie wolno zmieniać nas folderów, pamiętaj. Dobra, jeszcze trzecia osoba, limit musimy ustalić. Aha, i Piotrka, i wszyscy ciotę będą nasze. Dobra, okej, dzięki. To był Jarek w kontestacji, może za chwilę weźmie i znów zadzwoni. Więc tak, ludzie umierają, warto o nich pamiętać, bo kupę fajnych ludzi umarło. Tak, i tym optymistycznym stwierdzeniem miłosnej strawy słodki kęs możemy skończyć, prawda, i przejść do tematu. Na czacie się rozgorzała dyskusja na temat Erodisco. No, więc coś było fajnego w tych latach 90., nie? Jak ludzie tworzyli Koce i Cejrowski, WC Kwadrans. I w ogóle więcej się jakby działo. Ludzie ciągle coś tworzyli, nowego, dziwnego, głupawego też trochę. Pamiętacie, jak wyglądały kiedyś wiadomości w latach 90., jakie to wszystko było dziadostwo? To kontestacja przy tym to jest naprawdę już taka wyśrubowana jakość. Naprawdę, to jest szczyt. Przy tym, jak wyglądał dziennik telewizyjny, no... ale mimo wszystko, mimo tego, to było strasznie kreatywnie, nie? I było dużo ludzi, którzy mieli inicjatywę i wpuszczali tych ludzi, żeby coś robili, nie? I szukali nowych rzeczy, to było coś w tym fajnego, a potem wszystko szlak trafił, zdechło i się zrobiła wegetacja. Tak jak tu kreator rzucił tym słowem wegetacja. Wegetacja to jest to, co mamy dzisiaj mniej więcej. Czyli, no, wszyscy robią to samo, kopiują od siebie, wszystko jest na licencjach, nie ma nic nowego. No, wtedy było. Ja nie wiem dlaczego. Co musiało się, znaczy może i wiem dlaczego, ale mnie to nie cieszy. Dobra, dzwoni Marek, coś skomentuje. Cześć Marek. O, witam cię. Dawaj komentarzem rzuć. Ale no nie było tematu, ale ja się chciałem dowiedzieć, czy trafiłeś może w sieci na katolicki rap o masturbacji. Nie jeszcze. A jest jakiś? No jest, właśnie. Wpisz sobie na Google katolicki rap o masturbacji. Myślę, że spodoba ci się. Na pewno, będę zachwycony, bo tego głównie szukam. Od wielu lat szukałem rapu o masturbacji. No. Dobrze. To nie, to zadzwoń za chwilę, jak będzie temat. To będzie o czym pogadać. Powiem. Dobra. Dobra, to Marek był, ale Marek jeszcze zadzwoń. A na razie przejdźmy do tematu. Z innych newsów. Na blogu Tristero, to jest dosyć znany bloger, Tristero, nie wiem zresztą jak się czyta, przez y się pisze, ale może to tak fajnie, żeby kulasto było tak stachurskie, to jest Tristero. I napisał fascynująca prawda o polskim systemie podatkowym newsa, z którego wynika bardzo ciekawe coś, co większość ludzi wie, ale on to ładnie wyliczył i wykazał na podstawie konkretnych badań. Mianowicie, że w Polsce nie ma wcale podatków progresywnych. W Polsce jest system podatków degresywny. Taram. Degresywny, czyli progresywny polega na tym, że jak się jest bogatszym, to się płaci dużo, dużo więcej niż by wynikało z jakichś tam proporcjonalnych takich skal. Jak jest degresywny, to płacą mniej ci bogaci. No, takie liniowe płacenie polegałoby na tym, że jak zarabiasz 1000 zł, to płacisz powiedzmy 100, nie? Jak zarabiasz 10 tysięcy, to płacisz 1000, czyli zawsze 10%, tak? A w Polsce, ja wiem, że formalnie jest tak, że jak więcej zarabiasz, to już nie płacisz tyle samo, co ten procentowo, co ten, co zarabia mniej, tylko niby płacisz więcej. Tylko, że to niby zostaje na papierze, a w rzeczywistości wyliczono. Tutaj zestawienie właśnie na blogu Tristero jest, jak wygląda w Polsce sytuacja. W Polsce wygląda tak, że 10% najbogatszych ludzi tworzy 34% wartości tego, co jest na rynku. Produkuje. Po prostu 34%. No tak, bo są 10% najbogatszych, nie? No to oni tworzą 1/4, 1/3 z tego, co w Polsce jest wytworzona, to przez nich. Czyli, no wiadomo, są najbogatsi w końcu. No i co? Ile powinni płacić? Jeżeli by to było liniowe wszystko, to powinni płacić też 34% z tego podatku. Ze wszystkich podatków uzyskiwanych od nich powinno pochodzić 34%. Gdyby to było liniowo. W Polsce jest progresywna skala podatkowa, więc powinno wynosić, nie wiem, 40%, 50%. No takie jest założenie, nie? Tego socjalizmu obowiązującego, że od bogatych trzeba zabierać, bo oni za dużo zarabiają, trzeba ich ukarać, zabrać im i dać tym biednym. A jak jest naprawdę? No według wyliczeń tego, ile podatków przychodzi od bogatszych, wynika według wyliczeń, że przychodzi 28%. Mimo, że 34% kasy od nich idzie. Czyli no, to jest skala degresywna. Inaczej mówiąc, w Polsce jest tak, po ludzku już, że nie zabiera się bogatym i daje biednym. Nie, zabiera się biednym i daje bogatym. No tak wynika z wyliczeń, po prostu tak jest. Mimo, że formalnie oczywiście podatki są tam procentowo więcej, ale bogatsi płacą mniej. Płacą mniej niż powinni. Co ciekawe, Polska jest kompletnym ewenementem. Nie ma żadnego kraju, który by miał tak daleki rozrzut, tak bardzo degresywny system podatkowy. Widzę sobie tutaj wykresik i tutaj większość krajów się układa według takiej prostej. No mniej więcej leci sobie wszystko liniowo i są dwa kraje, które bardzo odbiegają od normy. I to jest Polska i Włochy. W Polsce jest skala degresywna, czyli bogaci nauczyli się tak kombinować, że nie płacą podatków, nawet tyle, że ile by wynikało z liniowego podatku, tylko płacą dużo mniej. No i jaki z tego wniosek jest? No jeżeli by ktoś miał rozum i mózg z rządzących i zobaczyłby ten wykres, to co powinien zrobić natychmiast? No skończyć z tą fikcją, zlikwidować progresywną skalę podatku, bo ona nie ma żadnego sensu w ogóle, to jest kompletna fikcja, to jest coś, co nie istnieje, coś, czym się tylko ludzie okłamują, że bogaci są opodatkowani bardziej. To nie, po prostu nie działa i działać nie będzie. Więc zwiększanie, nie wiem, jeszcze bardziej skali. No można równie dobrze by napisać sobie, że bogaci mają płacić 100% podatku i gówno to da, za przeproszeniem. Nic to nie da, bo Polacy po prostu się nauczyli robić tak, że jak mają pieniądze, to unikają płacenia. I robią to tak skutecznie, że wynika właśnie, że coś nie ta skala jest. No i to jest dosyć ciekawe, bym powiedział, i dosyć ważne, ale pewnie właśnie dlatego, że jest ważne i ciekawe, to nikt się tym nie zainteresuje i pewnie nie będzie dalej sensownego systemu podatkowego, czyli jakiegoś takiego, no przynajmniej, żeby nie karać ludzi za bogactwo, żeby przynajmniej liniowo było, no. Nie będzie. To już można skomentować, jakby ktoś chciał zadzwonić. Dobra, innego newsa mam takiego. Mianowicie, uwaga, uwaga, Portugalia bankrutuje. Brawo! Tutaj jakiś hura. Brawo! Naprzód! Więc tak mówili sobie w Portugalii, mnożąc zasiłki, ile wlezie. W końcu stało się tak, że premier Portugalii, jak on się tu nazywał? Aha, momencik, nie, te newsa miałem tutaj, już mam otwarte. Podał się do dymisji, Sokrates, ciekawie się nazywa też, bardzo ciekawie. Podał się w środę do dymisji i na koniec stwierdził, że musimy poprosić o pomoc, żeby nie pogorszyć sytuacji naszego kraju. Czyli dokładnie powtórka z rozrywki, to co w Grecji będzie się działo teraz w Portugalii, czyli no będą żebrać, inaczej mówiąc, bo zbankrutowali. Dlatego, że żyli na kredyt tak długo i tak głupi byli, że nie zauważali w ogóle problemu, że no sorry, nie mamy pieniędzy. Problem polega na tym, że zbliża się okres spłacania kredytu i muszą 9 miliardów około euro wyłożyć w gotówce już na spłacenie odsetek od obligacji wcześniejszych. I nie mają tych pieniędzy prawdopodobnie. I będzie problem. Po prostu będzie problem jak jasna cholera. Albo się znajdą te pieniądze, czyli czytaj, wyżebrają w Unii Europejskiej, albo praktycznie będą musieli ogłosić bankructwo. Bankructwo kraju w Unii Europejskiej w strefie euro by oznaczało no, potworne zawirowania, konsekwencje, więc oczywiście te pieniądze im pewnie dadzą. No ja tutaj myślę, analizując sytuację, że Europa zbankrutuje razem i wspólnie, bo właśnie Europa nie pozwoli, żeby jeden kraj się zbankrutował, bo musieliby go wywalić najpierw całkiem, odciąć od reszty Europy, żeby nie pociągnął wszystkich na dno. No więc dlatego będzie długo trwała ta agonia tego bezsensownego systemu. No, a jak to się ma do nas, na przykład w Polsce? No widzimy właśnie przyszłość. Patrzymy na Portugalię i widzimy przyszłość Polski, bo dokładnie ta sama sytuacja czeka Polskę. Z tym, że tutaj w Polsce rządzą ludzie jednak głupsi. Chociaż nie tak znowu dużo głupsi, tam też są głupi, jak widać, no skoro bankrutują, no to czego to jest wynik? No, no głupoty po prostu rządzących. Tak czy inaczej, dlaczego się właściwie Sokrates podał do dymisji? Bo on chciał wprowadzić już jakieś reformy panicznie, no i tak są małe, za późno i bez sensu, ale chciał. Ale 5 partii opozycyjnych stwierdziło, nie, nie będziemy żadnych obcinać emerytur, nie, będziemy co tam, nie, należy się ludziom, ci biedni ludzie za coś muszą żyć, bla, bla, bla, bla, bla, nie? Czyli nie będziemy, nie będzie reform. No to on stwierdził, pozrobił to, czego pan Tusk w życiu by nie zrobił, bo mówił, że prawdziwy Polak jest przyssany do stołka. O, dlaczego by pan Tusk tego nie zrobił? Właśnie czego by nie zrobił? Podał się do dymisji, pan Sokrates, a pan Tusk by tego nie zrobił, bo on ma dumę Polaka. Tu pani uraziła moją dumę Polaka. Polak nigdy nie podaje się do dymisji. Polak tkwi na posterunku do końca. Synu! Synu! Co to właściwie jest ta kontestacja? Synu! Co to właściwie jest ta kontestacja? Kontestacja. Najlepsze radio promujące wolność. Tak jest. Dobra, dzwoni Tomasz, odbierzmy trochę słuchaczy. Witamy w kontestacji. No, witam serdecznie. W sprawie tych podatków. Mm-hmm. To znaczy, że no, Polak potrafi. To jest następne. Oczywiście, to plus wielki dla Polaka. Fikcja polegająca na tym, że są różne stawki podatków dla bogatych i dla biednych. To jest propaganda. Mm-hmm. Po pierwsze. Po drugie, wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby był podatek równy, 15%. No, co by się stało? Po pierwsze, wszystkie biury rachunkowe, no wtedy po co nam biury rachunkowe? No chyba ewentualnie bym miał spółkę, która bardzo dużo towaru ściąga, to jakieś biuro, coś bym skombinował, żeby mnie obsługiwało, tak samo. Łatwiej liczyć po prostu. Po pierwsze. Po drugie, armia biur i wszelakich tych urzędasów musiałaby być zmniejszona. A teraz muszą nas kontrolować i ponieważ jest stawka VAT taka, można się łatwo pomylić. Urzędnik musi skontrolować. Urzędnik ma podstawę do tego, żeby istnieć jako urzędnik, żeby mieć zatrudnienie i nie zginąć, ponieważ jak Ponieważ gdyby nie był urzędnikiem, nie byłby nikim. Taka jest prawda. W większości, w 80% nie twierdzę, że wszyscy, z góry przepraszam, wszelakie osoby z urzędów, które słuchają, są zdolne. I to jest to. Odnośnie Portugalii, no kochani, życie na kredyt, tak właśnie wygląda. Niańczenie dorosłych ludzi. Niańczenie dorosłych ludzi to jest efekt, no to nawet przenosi się, można zobaczyć bardzo często, czy 30-parolatków, czy 40-latków, którzy są niańczeni przez mamusię. No niby to ma pracę, no nie pracuje. Ale no siedzi z tą mamusią, taka reklama jest pewnego banku i to jest też tak podobnie, to nie jest żart w tej reklamie. Tak, facetów. I tu jest przykład Portugalii, Hiszpanii, całej reszty. I u nas też będzie to samo, tylko że u nas, ja mam nadzieję, że jak u nas się to stanie, to właśnie najbardziej odczuje to budżetówka. Przede wszystkim. Oczywiście, że tak, no ale wszędzie zawsze to tak jest, że odczuwa to budżetówka, no bo to dla nich nie ma pieniędzy. Ale może od nich się wreszcie ruszy. I ja zawsze podkreślam i będę podkreślał, jeżeli 600 tysięcy ludzi, czyli z budżetówki, mówię teraz o nauczycielach, jeżeli oni nie potrafią sobie poradzić, zgrać się, wyjść na ulicę, tak jak pielęgniarki, to może teraz się ockną, jak przestaną im płacić i może wyjdą na ulicę i od nich się zacznie ta cała rewolucja. No tak, ale co oni mogą zrobić? Przecież oni są, za przeproszeniem, głupi. No po prostu nie mają bladego pojęcia, jak działa ekonomia i ich proponowane rozwiązania doprowadzą do jeszcze gorszego zawalenia się tego systemu. No bo co oni mogą proponować? Obniżenie podatków? No i oczywiście, tutaj będzie sytuacja tego rodzaju, że będziemy, no wykupią nas. Kto nas ma wykupać? Ty byś chciał bankruta kupować? Po co, żeby nas spłacać? Znaczy, wiesz, no, jesteśmy jako taką siłą roboczą, tak? Co, Polacy, tak? Tacy chętni do pracy, nie? To zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no. Przekombinujemy, no. Ja już dawno powiedziałem, że jeżeli Polaków wezmą do tej wspólnoty na siłę, co prawda, bo na siłę, ale wzięli. Dobrze, jak już tak bardzo chcieli, to bym środkę to wysadził. Bez nas to by się też rozpadło. Jak widać, Grecja rozsadza i Portugalia i cała Europa sama się rozsadza. No, wszędzie tak jest. Ale to my za granicą uczymy właśnie takiej ekonomii i całej reszty, gdziekolwiek Polacy są, to starają się. No, że nie tylko. Oczywiście, ci, co pracują. No, oczywiście. O to chodzi. No, w sumie tak. Dobra, dzięki, żeby... A raperzy właśnie wydają drugą płytę. Znaczy, najwyższą, tak, bo jeden z nich pracuje w Radiu Wnet. Tak. Także polecam. No, smutna to jest wiadomość. Lubię tego pana. Znałem dokładnie tych trzech panów. Także smutna wiadomość, no ale cóż, tak to bywa. Warto posłuchać, kochani, raperzy z Nadwisły. Traperzy. Dobra, okej. Dziękuję. Dzięki wielkie. No, więc tak wygląda sytuacja mniej więcej, jak powiedział Tomasz. A Janek dzwoni, to jeszcze go odbieram. Dawaj, Janek. Wow, od razu wpadłem. Słuchaj, do tego pierwszego tekstu twojego o tych, że bogaci płacą mniej niż powinni, znaczy niż ustawowo wynika. No. To ty masz pretensje do nich, czy chwalisz? A ja w ogóle nie mam do nich żadnych pretensji. To jest zupełnie normalny efekt. Ja mam pretensje do tych, co tworzą w kraju fikcję. Do tych wszystkich rządzących krajem od 20 lat z hakiem, że tworzą fikcję i nie chcą w ogóle przyjąć do wiadomości sytuacji, że jest taka, jaka jest. Ale przecież oni należą do tych najbogatszych, tak? Przecież to oni mają te firmy. Gdzie tam? Co ty? Gdzie? Posłowie czy inni? No zobacz, na przykład PO, no to poradzą się z akcjonariuszami, albo jest w zarządach, albo jest gdzieś tam, tak? No też. Więc oni te marne 10 tysięcy, czy ile dostają tej pensji, to jest nic w porównaniu do tego, co dostają tam od zysku i tak dalej. Więc to jest przeważnie, jak się zobaczy tych ludzi, którzy są w parlamencie, to oni wchodząc tam często, to były gołodupce, ale jak wychodząc, no to sobie załatwili. Na taką ustawę zagłosuje, to dostaje 5% udziałów, coś tam. No. Wiesz. A co do tej Portugalii, to wiesz, co mnie zastanawia? No bo przecież warunkiem, żeby dostać jakąkolwiek kasiorę z Unii Europejskiej, to jest przeprowadzenie tych reform. Tak. Grecja musiała ciąć, żeby dostać kasę. Jak Portugalia sobie to wyobraża, żeby dostać kasę bez cięcia? Nie wiem, dobre pytanie. Ale jak widać, głupich nie brakuje wszędzie w Europie. I co do tego, co mówiliście, że to budżetówka najbardziej oberwie, To wiesz co, to ja mam wrażenie, że to tak naprawdę budżetówka obrwie mocne w przypadku, jak Polska padnie, co nie? No, albo no będzie mówię, padała, powiedzmy no tak, ale że oberwie tylko bardzo krótkotrwale. Czyli za chwilę. Jak krótkotrwale? Są, no w takim sensie, że faktycznie będzie w krótkim czasie na przykład zamrożenie płac, czy tam zwolnienia inne takie, ale budżetówka, no to są takie typy, że wiesz, no co oni pierwsze zrobią? No przecież oni nie obniżą podatków, bo to by było... Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie będzie pieniędzy fizycznie, żeby im dać. Więc to oni oberwą po prostu. No ale to nie zmienia faktu, że znając życie, to oni zwiększą obciążenie nam. Ale nas już tu albo nie będzie komu zwiększać obciążenia. No, no a, nie będzie cała... No, no tak jest, no, no nie co, jak się można skończyć? 6 milionów ludzi. A dlaczego nie? Otwarli granice, nie? Połowa no wyjedzie tak, no, sobie. No i tak wątpię, żeby 36 milionów ludzi... No, stary, to są Polacy. To są emeryci. Wiesz, jak Polska była pod zaborami, to 100% Polaków była właściwie w obcych krajach i też sobie no. żyli. To nie ma problemu, żeby wyjechała sobie połowa wszystkich, którzy się do czegokolwiek nadają. W Polsce może być naprawdę taka pustynia, że tutaj nikt nie zostanie. Nikt, tylko ludzie, którzy fizycznie nie mogą wyjechać, bo są niepełnosprawni na przykład. No nie, no twoja wiara w to jest trochę podziwiona. To nie jest wiara, to jest... No popatrzcie na historię. Polacy naprawdę jest mobilny naród. Polacy żyją na emigracji. To jest naturalne środowisko życia Polaków. Ale nigdy nie wyparował cały naród, tak? No nigdy nie wyparowuje. Mówię tylko, że pojadą gdzie indziej. Już. No część na pewno pojedzie, ale to już pojechała ta część, tak? No więcej może pojedzie, bo się otworzyły tam granice Niemiec. No jeśli będą świrować, no to wyjedzie jeszcze większa część. Wszędzie wyjadą, gdzie będzie dało się żyć w ogóle, nie? Ale mówię, wątpię, żeby tak wyjechali wszyscy. Bo mimo wszystko jest jakaś tam grupa, która pracuje sobie tutaj i nie narzeka na pensję. Jest jakaś grupa ludzi, którzy, no nie wiem, emerytury pobierają tutaj, tak? No nie wyjadą. Dlaczego jest nie? Jakaś... A jaki to problem? Pobierać emeryturę z Polski, a żyć w Wielkiej Brytanii na przykład? Bo dostaje tutaj 1100 czy 1200 złotych emerytury, a tam płaci w funtach? No, ale co to ma dalej do rzeczy, jeżeli będzie zdewaluowana... Problem. Jeżeli, no, chyba, że na pewno wyjedzie do kraju, gdzie się taniej żyje, więc pewnie na wschód, jak ktoś będzie musiał... No dobra, no ale dajesz przykład z Wielkiej Brytanii, co nie? No, no, racja, może to głupi przykład był, ale tak czy inaczej, no, Polacy sobie zawsze radzą w takich sytuacjach i zawsze sobie radzili i nie było problemu, chociaż w sumie jak bankrutowała Polska za PRL-u, to większość ludzi jednak została, tylko oni nie mieli wyjścia, po prostu nie mogli wyjechać, a teraz mogą, więc... To wiesz, to tak samo jak jest z mówieniem, że jak ci się nie podoba praca u kogoś, to możesz założyć firmę, co nie? No. No i no dla części ludzi jest to prawda, dla części ludzi jest to nieprawda, co? Maski masz lany teraz zaczął. Ale no część ludzi wyjedzie na pewno, jak się pogorszy. No tak jak jest to teraz, nie tylko dlatego, bo więcej mogą zarobić, ale po prostu nie będzie się tutaj dało kompletnie żyć. I uznają, że no faktycznie już nadszedł ten czas, a pozostała będzie jednak część spora, bo wątpię, żeby wyjechało, no nie wiem, więcej jak 6 milionów jeszcze z tego, co jest teraz. Może wyjechać. Wątpię, żeby wyjechało więcej jak 6, mówię. Myślę, tak? że wyjedzie z 10. To jest całkiem realne, jeżeli się zawali gospodarka. Ja nie mówię o kryzysie, ja mówię o zawaleniu się kompletnym gospodarki, ja mówię o hiperinflacji, mówię o tym, że się ceny będą podwajać w ciągu 2 tygodni, powiedzmy. No w takich sytuacjach mówię, że będą zablokowane bankomaty, tak jak było w Argentynie. Państwa bankrutowały już w ostatnich latach i możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. No. Dobra, no, okej. No nie musimy, nie mamy co analizować. Koszul po przy granicy mieszkam, to tam. Wystarczy poczekać parę lat i sobie sami zobaczymy, jak to wygląda. Nie trzeba naprawdę zgadywać. Dobra, no. To dzięki. Cześć, to był Janek. Słuchajcie, kontestacje, można dzwonić, pogadać. O tym, jak według was na przykład będzie wyglądał kryzys, albo poczekać, a ja powiem drugiego, innego newsa. A news się dzisiaj okazało. Nowe, wspaniałe prawo robią parlamentarzyści w Polsce. Tak jak to powiedział ktoś, to Mark Twain zdaje się, to pamiętam to powiedzenie i też ostatnio słyszałem parę razy, to mi się przypomina. Powiedzenie, że kiedy obraduje parlament, to niczyje zdrowie ani życie nie jest bezpieczne. I właśnie obradował parlament w Polski i teraz kierowca bez licencji nie przewiezie pasażera. Nie przewiezie. Nie. Chodzi o taką sytuację, że no jeździsz sobie samochodem i stwierdzisz, że będę podwozić ludzi, oni mi będą płacić, poumawiamy się po prostu tak. Nie, tak jak to się robi na Ukrainie masowo. Jak tam byłem, to tam się stajesz na brzegu drogi, machasz ręką i ci się co chwilę ktoś zatrzymuje, dogadasz się co do ceny, jedziesz, nie? I już. No problem. Wszyscy są zadowoleni. W Polsce nie. To jest szkodliwe, nie wolno tak, już będzie i to będzie nielegalne, karalne i w ogóle, bo nowa ustawa weszła i ona mówi, że nie wolno, nie wolno. A co wolno? No wolno się zarejestrować jako taksówkarz. Trzeba sobie kupić taksometr, przejść kurs, mieć zaświadczenie o niekaralności, prowadzić działalność gospodarczą i tak dalej. No, więc w artykule piszą, że ci ludzie, którzy tego nie zrobili, tylko po prostu sobie tak przewozili już, napisali, że często jednak mają niższe ceny niż prawdziwe taksówki mają ci ludzie. No, hello, czy to coś dziwnego jest? Jak to często mają? Zawsze mają niższe ceny niż prawdziwe taksówki, te nieprawdziwe taksówki, bo po prostu korzystają z wolności, która no tak właśnie powinna wyglądać. No, bierzesz, masz samochód i już, wystawiasz sobie łeb przez okno i mówisz, podwieź pana, on był za ile? No i się targujecie i jedziecie, koniec. Komu to kurde przeszkadza? No komu? No rządzącym to przeszkadza. No, ale dlaczego to Bóg jeden raczy wiedzieć, gdzie oni mają mózg, w której części ciała się ten mózg chowa, jak już mówiłem. Bernard dzwoni. Dobrze mówię. W kontestacji tak. Jesteś już i co powiesz? Czekaj, bo muszę włączyć radio. No. To tak, ja chciałem się z tobą nie zgodzić w kwestii tego, że w 90-tych latach było bardzo ciekawie. Było. Teraz, tak, było, ale że teraz nie jest. Uważam, że jest dalej. No to, jest, że... ale w innym sensie chyba. Takim. No, widzisz, dalej są ludzie kreatywni, tak jak tak? wy. Gdzie? Taki no. Cezik na przykład, no bardzo mi się podoba. Jeszcze w Polsce jest? Nie wiem, czy jest w Polsce, ale... Tak, ale dobra, zwróć uwagę, że są ci ludzie, ale to jest kompletna nisza. My się walamy po kątach. Nie mamy szans dojść do żadnej telewizji ogólnopolskiej, bo po prostu tam się nie bierze już takich ludzi. Tam się tępi taką kreatywność, odwagę i jakieś nowe rzeczy. Wiesz, no ten, tak. ten koc czy coś to było w ogólnopolskiej telewizji. No wszyscy to znają, nie? No dobrze, jeśli to masz na myśli, to okej. Okay. Chciałem tylko powiedzieć, że dalej są wśród nas ciekawi ludzie. A no tak, a... większość z nich już siedzi w pierdu, a reszta będzie, bo na przykład bo ustawa im powie, że muszą kupić kasę fiskalną albo coś innego i będą musieli albo wyjechać, albo trafią tam, gdzie trafią. Dobra, kolejna rzecz to ktoś tutaj zasugerował, że stawka liniowa sprawi, że nie będą nam księgowe potrzebne. Częściowo. Myślę, że to niewiele ułatwia to, czy ja mam stawkę wyższą czy niższą, bo ja jestem na liniówce teraz, a i tak tyle jest przepisów. No wiesz, ale to był taki skrót myślowy. Chodzi o to, żeby tą drogą pójść i ułatwiać wszystko i wszystko sprowadzić do prostych zasad, no to by w końcu nie była potrzebna księgowa. Sam by sobie człowiek mógł to robić, nie? Ale bardzo dużo trzeba by zmienić. No bardzo dużo, pewnie, że tak. Masz rację. No i aha, tutaj ostatnia rzecz. Kolega, któryś chyba poprzedni powiedział, że nie wszyscy wyjadą. No dobrze, tylko co tacy emeryci i ludzie, którzy nie są w stanie nawet uciekać i radzić sobie, zadbać o swoje rodziny, co oni są w stanie wnieść do tego kraju, do tej gospodarki? Nic. Dobre no. Rady, narzekanie, może nie wiem co jeszcze. Dobrze, dziękuję bardzo. Okej, dziękuję. Będzie to się działo, co się działo, jak był w PRL upadał, czyli będą po prostu odbierać paczki z zagranicy, co zresztą i tak dzisiaj już robią. Nie, młodzi wyjeżdżają na zachód i wysyłają pieniądze do Polski. No i co? No i dobrze, nie mam mikrofonu, dzwoni. Halo? Halo? I co, działa? No tak, jak głupi jestem, odbierałem człowieka, a przecież on nie ma mikrofonu. No tak się podpisał. To po co ja będę z nim gadał? To ja go wyłączam. To dzwoni Albert. Chyba ma mikrofon. Albert, masz mikrofon? A, tak. No, dobrze jest. Sekundeczkę, przyciszę podgłośnie i już jestem. Tak jest. I komentarz. O dobrze. No. Znaczy, ja usłyszałem coś, co mnie bardzo dzisiaj ucieszyło. Czyli co? Czyli ta historia o tym zakazie autostopu, bo to nielegalne i tak dalej. Dlaczego? Bo to wreszcie w naszym kraju znowu autostop wróci do łask, no. Ale darmowy, bo jak weźmiesz pieniądze, to się może okazać, że wiesz, że to jest kontroler. No, ale to wiesz jak u nas jest. Jak czegoś zakażą, to się robi popularne. Także po prostu wiesz. Taki naród mamy przewrotny i koniec, no. Jak ci zakażą używać papieru toaletowego, to go nagle zabraknie w sklepach. Jak podnieśli cenę cukru, to wykupują na potęgę. księgę. I tam wiesz. I, no i tak to u nas jest. Ale pamiętasz, kiedyś były kluby autostopowicza, wydawało się książeczki autostopowicza, pisało się o tym piosenki, robiło się filmy dla dzieci na ten temat. I to cała filozofia życiowa taki autostop był. No. I nagle to teraz komuś przeszkadza, a może ktoś zatęsknił i właśnie swoją... Takie płatne nie może być. Ale wiesz, nagle może ktoś w rządzie wreszcie wszechogarniającą swoją mądrością doszedł do wniosku, że kurczę, no zachęcamy, mówimy w telewizji, wynajmujemy dziennikarzy i tak dalej do różnych rzeczy, a to zakażmy. To jak zakażemy, to się nagle rozwinie nam ta dziedzina, prawda? No. To zakładasz, tak, że ci rządzący mają mózg, tak? Jednak. No wiesz, no kurczę, no, no ktoś tam jednak, jak już mówi się o tym, że to są osoby wybrane przez naród, no to zaliczam się do tego narodu, no nie będę, kurczę, wiesz, sam przed sobą się przyznawał nagle, że wybieram idiotów. To sobie wykombinuję taką historię, że jednak oni myślą tyle, że po swojemu, pokrętnie, ale generalnie ten zakaz jest dla dobra narodu, żeby rozwinąć autostopowicz. Tak zapytam z ciekawości, to ty wybierałeś tych idiotów? Nie wybierałem, bo no jakoś tak. Bo ja co roku wybieram się na wybory, tylko albo mam za daleko, bo jestem za granicą, albo po prostu, no zawsze coś ważniejszego mam wtedy, kiedy idę do wyborów. No. Ja mam ten problem, że ja widzę, że to są i nie dochodzę po prostu przez to, że mam coś ważniejszego, a to na przykład jest, nie wiem, tam pogadanie z kimś na Skype'ie, czy jakieś takie różne rzeczy, które zawsze sprowadzają się do tego, że w kolejnych wyborach nie biorę udziału. No i niespecjalnie. Mógłbyś się ucieszyć, że to ty wybrałeś tego idiotę i to jest twój idiota. To jest twój własny idiota. Ale wiesz, jaką ja mam satysfakcję, jak do tych wyborów nie idę, a potem się okazuje, że to idioci. Kurde, no wreszcie ich nie wybrałem. Ale zawsze są idioci. Tak to byś miał przynajmniej wybranego idiotę, a tak to będziesz i tak miał idiotę, ale... Nie będziesz A mógł... tak na poważnie, no. To odnośnie tego kryzysu, wiesz, to jest tak, że ja przychodzę z takiego założenia. Na świecie były kryzysy, będą, były hossy, były bessy. No, ale to my nie o tym mówimy. To my mówimy o załamaniu gospodarki. To nie jest kryzys. No, to wiesz. No ale gospodarka łamała się już wielokrotnie w historii, a potem odzyskiwała jakieś siły. No i ludzie żyją dalej. W takiej Argentynie ludzie żyją dalej i to z tego, co słyszę, to coraz lepiej im się żyje. Oprócz tych, po pierwsze, co umarli z głodu gdzieś tam albo w zamieszkach, to reszta żyje, tak? No i co prawda cofnęli się o 50 lat wstecz gospodarczo, ale pewnie, że no teraz coraz lepiej jest, no bo jak było zero osiągnięte, no potem już jest coraz lepiej. No dokładnie, jak już spadniesz na dno, to tylko się do góry możesz odbić. No to zawsze, bądźmy optymistami, spadnijmy do zera, bo potem może być tylko lepiej. Ale wiesz, ale to taka, i tym optymistycznym, taka wędrówka narodu się zacznie robić, bo tak, wyjedziemy do Portugalii, ta zbankrutuje, no to pojedziemy dalej, powiedzmy do Hiszpanii, no to jest kolejna w kolejce do bankructwa. Czemu mamy jechać do... Tam Berlusconi robi już sobie tak drogie imprezy, że też ich prawdopodobnie niedługo czeka jakaś tam poważna zapłata. No i tak będziemy sobie skakać po świecie, każdy z tych krajów będzie bankrutował, ale mając... Do Anglii nie jedźcie, bo ja nie chcę, żeby tam Polacy byli bankrutowani. Ale mając taką ilość krajów na świecie, przynajmniej dzięki temu popodróżujemy. Potem możemy... autostopem. Dokładnie. Potem na kontestację możemy zrobić program podróżniczy i każdy będzie... Może opowiedzieć o swoich wrażeniach. Dobra, okej. Okay. Jak uciekał. Dzięki wielkie. Okej. Okay. To by na razie, to by przemyślenia Alberta i... No i rzeczywiście, ja nie wpadłem na to, że oni może chcą zachęcić do przedsiębiorczości za pomocą zabraniania tej przedsiębiorczości. No nie wpadłem na to. I to ja tutaj mam tylko jeden dżingiel, który pasuje tutaj. A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli. By wpadli. Jakby mieli, kurwa, mózg zamiast tego pierdolonego styropianu. Polnische Banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. A coś dzisiaj, brak mi płynności w wypuszczaniu dżingli różnych i przerywników, a mam nowy zestaw do losowania. Na przykład spróbuję i zaryzykuję losować. Mam tutaj czerwony guzik, więc pewnie będzie brzydko mówić ktoś. Stop, kurwa! No wiedziałem, no zawsze będzie jakiś wstrętny przerywnik, a myślałem będzie... I akurat się wylosuje ten z tych łagodniejszych. Stop, no bez sensu w ogóle. Dobrze, można dzwonić oczywiście i komentować, ale w międzyczasie zapodam ten temat, co dzisiaj miał być główny, a dzisiaj jest dużo różnych ciekawych tematów. Gdzie jest... bo czekajcie, zanim jeszcze powiem, to ja sobie powiem wam, że widziałem na Salon 24, takie coś jest, oni teraz telewizję robią na żywca, wzięli sobie prezesa Jarosława i... No i wzięli, żeby mu nie było źle, temu Jarosławowi zaprosili wyłącznie tych, którzy go bardzo lubią, żeby była ciekawa dyskusja, jak to w salonach zawsze się toczy, no tak, nie wprowadzą bydła na salony, więc prowadzili tak, Jarosława, prawda, Ziemkiewicza wzięli, który się bardzo przychylnie uśmiechał do pana prezesa, oraz wzięli szefa oczywiście salonu, który w ogóle się do wszystkich przychylnie uśmiechał, i panią profesor, wzięli, no i kogoś tam. No i był tylko jeden gość, który miał jakiekolwiek zdanie własne i nie przytakiwał, tylko bo coś mówił po prostu od siebie, że coś tu mu się nie, coś tu. No ale jego wzięli przez Skype'a chyba, miał jakieś połączenie na żywo i no i przez Skype'a to go mu było łatwo przerywać troszeczkę i tak nieszczególnie wypadł. Ja się zastanawiam, czy to jest jakiś trend w Polsce, że się zawsze jak się robi programy na żywo, to się unika jakiegokolwiek zestawienia takiego ludzi, żeby było ciekawie, nie? Się zaprasza zawsze ludzi, no, dziś rozmawia prawica z prawicą, proszę bardzo, to porozmawiajcie panowie sobie, a za chwilę zaprosimy lewicę i kogoś z lewicy, żeby sobie porozmawiali razem, tak? A potem, no to zaprosimy pana Janusza Korwin-Mikkego i weźmy jeszcze kogoś z VIP-u, żeby było fajnie rozmawiać, to będzie potem ciekawe. Nie wiem, no, to wszyscy się boją wszystkiego tak strasznie, rany na to wychodzi. W każdym razie, no, nie wiedziałem, że jest taka telewizja w ogóle, a mówię o tym dlatego, że Olo Ziolo, który jest sympatykiem kontestacji, dzisiaj tam o 20 mówił swoje, więc pewnie będzie można znaleźć ta jakaś telewizja Salon 24. Także sympatyk poglądów wolnościowych Olo tam będzie z warsztatu analiz socjologicznych. Jeżeli się napotkacie na IPLA, chyba ipla.pl można ściągnąć program i zobaczyć sobie to nagranie, no to mu kibicujcie. Ciekawe, co powiedział. Dobra, okej. Okay. Ja mam taki temat. Wyborczej, stołecznej się pojawiło coś, co znowu mi włos jeży na głowie, bo się zastanawiam, czy to będzie teraz taka nowy trend się zrobi w ramach walki z kapitalizmem. Więc ludzie ogólnie w Polsce walczą zawsze z czymś, ale mało kto ma propozycję, żeby coś zbudować sensownego, nie? By walczyć to Polacy umieją, tutaj wróg, wiadomo, tu w mordę, tutaj lać, tu burzyć, tutaj pomnik rozwalić, ale jakoś budować to nie jest szczególnie. I tutaj myślę, że będzie nowy pomysł, co zbudować zamiast kapitalizmu. Ja sobie myślę, że ta Magdalena, która napisała ten artykuł, ona stawia na spółdzielnię. Teraz będzie spółdzielnie. Normalnie, bo to zła kobieta była. Ta Magdalena. I napisała, opisała coś, co się nazywa Warszawska Kooperatywa Spożywcza. I napisała, że tak, tutaj sobie przecząc sama sobie na wstępie, że no, gdy pierwszy raz usłyszałam o tej kooperatywie spożywczej, skojarzyło mi się to z jakimś reliktem minionego systemu, ustroju. A to nowe zjawisko, powiedziała. No, właśnie to nie jest nowe zjawisko, tylko to jest relikt minionego ustroju, proszę pani. Bo dzisiaj to się nazywa spółka normalna. Ale w ogóle o co chodzi? No i chodzi o to, że parę ludzi się zebrało i robi sobie interes pod tytułem biorą jakieś marchewki, cebuli, ziemniaki, kartofle czy coś tam. Furgonami to zawożą i mają taki placek i sprzedają. No i już. No i na czym polega w ogóle problem? No, znaczy jakaś różnica? No na niczym. No robią to samo, co każda normalna firma, tylko oni mówią, że oni walczą w ten sposób z kapitalizmem. Główne hasło kooperatywy brzmi, cytuję, tą marchewką, szanowna pani, planujemy zwalczać kapitalizm. Ja tego za cholerę nie rozumiem. O co tym ludziom chodzi? Przecież oni normalnie biorą pieniądze, tu biorą towary, zbiorą je do kupy i sprzedają za pieniądze. Więc jak oni walczą z kapitalizmem? Za pomocą budowania kapitalistycznej firmy na wolnym rynku funkcjonującej? What? Po prostu ludzie mają takie braki potworne w edukacji, że no w wyniku tego opowiadam kompletne pierdoły, no kompletne pierdoły. Więc oni mają tam swoje takie zasady. Właśnie jest zapytanie tutaj o to, czym się to różni od jakiejś firmy takiej normalnej, to ona mówi, że tutaj dobrze traktujemy naszych pracowników. Tak jakby firma, która się nazywa firma, tym się różniła od spółdzielni, że źle traktuje pracowników. No z definicji po prostu firma kapitalistyczna źle traktuje pracowników, a firma spółdzielnia dobrze traktuje pracowników w jej rozumieniu. Bo więcej to się niczym nie różnią. Tak samo płacą podatki, zajmują się zarządzaniem, sprzedają, kupują taniej, sprzedają drożej i w ogóle wszystko jest to samo, tylko że no, spółdzielnia jest ta dobra, a firma jest to jest ta zła, korporacja jest zła. No, więc bardzo mnie to zaciekawia w ogóle i się zastanawiam, czy to teraz będą takie głupoty z ludziom znowu opowiadać, że no stawiajcie na współdzielnie, bo kapitalizm jest zły. Na końcu artykułu jakoś wzięli i tak w końcu stwierdzili, że trzeba by coś merytorycznie napisać i zadała pytanie pani Magdalena, prawda, ta zła kobieta, co była, i zadała pytanie tak, co najbardziej różni spółdzielnie od na przykład spółki prawa handlowego? No właśnie, i pani Jadwiga tutaj, co to przewodniczy temu, mówi tak, pracowników traktuje się godnie. Spółdzielnia to najbardziej demokratyczna forma działalności gospodarczej, ale obwarowana większymi wymaganiami i przepisami prawa spółdzielczego. Czyli tak naprawdę, czym się to różni od, powiedzmy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie są udziałowcy? No niczym się w ogóle nie różni, jakimiś detalami zupełnie. No bo inaczej się prezesów wybiera, ale tak samo są udziały, tak samo się sprzedaje, kupuje wszystko. Ale to się teraz nazywa spółdzielnia i to jest walka z kapitalizmem, no. Nie wiem, może to jest dobry pomysł na przykład, sobie zadzwońcie i może macie jakiś pomysł, żeby w ten sposób podejść ludzi w Polsce. Powiemy im tak, dobrze, kapitalizm jest zły, no dobrze, jak już nie nienawidzicie tego słowa, to nie nienawidźcie. No to zamiast firm róbcie spółdzielnie i będą polegały na tym, że zamiast mówić spółka, to nazwiecie się spółdzielnia, zamiast prezes powiecie przewodniczący, a poza tym będziecie robić tak, że będziecie produkować coś i sprzedawać ludziom. O, albo kupować coś tanio, sprzedać drogo, o. I nie powiecie, że to jest spekulacja ani handel, tylko powiecie, że to jest działalność spółdzielcza i to będzie całkiem co innego. Całkiem co innego zupełnie, wiecie, to już nie będzie kapitalizm. Może tak podejdźmy ludzi, co? I zbudujemy w końcu wolny rynek, który w Polsce oczywiście nie może się nazywać tak, jak się nazywa po imieniu, czyli firma, tylko się musi nazywać w jakiś idiotyczny sposób spółdzielnia, bo jak się powie spółka, to jest po prostu czyste zło kapitalistyczne, które Marx i Lenin potępiali. To dzwoni Mariusz i pewnie coś powie na ten temat. Cześć, Mariusz. Hej. No, hej. Jeszcze ja sobie myślę, że tam podali, że to jest ta demokratyczna metoda wybierania władz spółdzielni. No. Ja myślę, że generalnie różnica wygląda na tym, że jak jesteś takim, wiesz, krzykaczem, to tam większa szansa, że będziesz tym rządził. Bo w takiej normalnej, prywatnej firmie, jak będziesz krzykaczem, to cię od razu zwolnią, prawda? No to dobrze, ale krzykacz nie będzie dobrym organizatorem, więc firma zaraz padnie prawdopodobnie, nie? Ale przez jakiś czas będzie tym, prawda, prezesem. Tak. W zasadzie, no chodzi o to, że może doprowadzi do upadku firmy, po czym powie, że a sorry, to wszystko przez Żydów i pójdzie sobie krzyczeć. Nie, żeby to czy nie, właśnie to będzie, że z winy kapitalistów, no nie czy kogoś. A właśnie, no, kapitalistów, tak, no rację, masz rację. I on tutaj, wiesz, no on chce, on wszystko, wiesz, robi dobrze, ale ci kapitaliści mu nie dają, no nie da się zyskują swoich pracowników. Ty to długo w Polsce żyłeś, no to widzę, że się znasz. Tak jest. Uroki Polski to są właśnie. Wiesz, to jest dla takich właśnie cwaniaków, którzy nie mogą znieść takiej wolnej konkurencji, bo nie są w czymś lepsi, nie są zaradni, więc muszą wymyślić coś, prawda, pomiędzy, nie wiem, żeby tu jeszcze ktoś ich poparł. Ale ja nie sądzę, bo oni chcą prowadzić działalność gospodarczą, normalnie chcą to prowadzić i to prowadzą, tylko że trochę są słabi w tym po prostu i nie wiem, i mają wstręt do nazywania czegoś kapitalizm albo zarabianie, albo pieniądze. To nie można tego mówić, tylko trzeba jakoś używać głupich innych nazw. No ale, wiesz, ale wtedy byś stał. Chodzi o to, że wtedy byś stał z nimi w jednym szeregu, prawda? I byś się musiał zmagać, że tak powiem, na równych prawach. Tutaj chodzi o to, że mieć te prawa większe, lepsze, nie wiem, jak załoga wybiera szefa, to mam być lepiej traktowani niż tam, gdzie ten szef już jest odgórnie narzucony. No. I w zasadzie tylko o to chodzi, żeby mieć, no rozumiesz, to łatwiejsze, nawet nie wiem, to faktycznie chodzi tylko o to, ktoś po prostu chce się dopchać na ten stołek prezesa, bo myśli sobie, o ja mam poparcie ludzi, nie wiem, coś im naobiecuje i... No tam nie ma prezesu, ja nie wiem, jak oni to robią. No taka dolna jest naprawdę spółdzielnia. Chodzi naprawdę o to, że oni chcą mieć atmosferę z PRL-u, socjalizmu, że my tu wspólnie robimy taką komunę chcą mieć, no. Ale chyba nie są w stanie być konkurencyjni tak normalnie. O, to właśnie ci przeczytam, bo wynika to trochę z artykułu, że tu mają problem. No nie są w stanie, no bo wiadomo, że zarządzana normalnie firma według zasad zarządzania będzie skuteczniejsza, więc będzie wygrywała. Jak oni chcą wszystko demokratycznie robić, no to zaraz wszystko się rozlezie, nie? No, i to wynika teraz z artykułu. Dobra, okej, okay, dzięki cię zrzucę. Zrzucę cię. Chyba, że coś masz na koniec jeszcze. Nie masz nic? Nie masz? No to nie wiem, ewentualnie jak przeczytasz, to się mogę ustosunkować. Dobra, okej, okay, to see ya, na razie. A ja przeczytam ten kawałek. Więc jak myślę, to ta dziennikarka była naprawdę strasznie przychylnie nastawiona do nich, to widać z całego artykułu, że no, ona uwielbia tą całą spółdzielczość ten. I robi wywiad tutaj z panią Jadwigą, która tu szefuje, mimo że tam chyba nie ma szefa, nie wiem. Nie, jest prezesem zarządu, to jest prezes zarządu Spółdzielni Pracy Usług Pralniczych i Porządkowych Praca Kobiet. Też od razu widać tą różnicę, bo normalnie firma się nazywa krótko, fajnie, przyciągająco i do rzeczy. A spółdzielnia się nazywa tak. Spółdzielnia Pracy Usług Pralniczych i Porządkowych Praca Kobiet. No, koniec. I ona mówi tak w którymś momencie. Też pani redaktor w ogóle nie zauważyła tutaj żadnych związków, nic jednego z drugim. Mówi tak najpierw. To prawdziwi fachowcy o pracownikach. Mówi personel nie do zastąpienia. Używają tradycyjnych technik, dużo skuteczniejszych niż maszyny w marketach. No i tutaj pierwszy człowiek myślący się zaczyna się zastanawiać, jeżeli to są skuteczniejsze metody, to dlaczego w marketach ich nie używają? I takie pytanie się tu pojawia każdemu, kto myśli, ale większość czytających nie myśli, tylko łyka ten tekst, więc pewnie nie czyta. No i pani tu opisuje, że to na przykład detasz jest, zapieranie, zaczyszczanie pojedynczych plam robią tam o... Środek odprawiający dodany do prania nie wystarczy, przekonuje pani Jadwiga. No, i oni są dużo skuteczniejsi, bo robią coś wolno, drogo i dlatego mają być skuteczniejsi według pani Jadwigi. Robią to metodą inną niż wszystkie sprawdzone w marketach metody. No, i dalej za chwilę, jedno zdanie dalej, mówi tak. Spółdzielnia ma wieloletnich klientów, głównie instytucje, ale w większości przypadków przegrywa. No. I dlaczego? I ta pani w ogóle nie widzi związku jednego z drugim. No, no ona przecież takie dobre, tradycyjne techniki ma, dużo skuteczniejsze niż w tych marketach. No, jesteśmy lepsi niż markety. Markety to chyba są nienormalni ludzie, że oni tam mają maszyny, bo my mamy personel i to są lepsze, tradycyjne techniki, ale z jakiegoś powodu przegrywamy, no, konkurencję. No i widzicie, i o to mi chodzi, że tym się różni spółdzielnia od prawdziwej, normalnej firmy, że w prawdziwej, normalnej firmie, jak przychodzi ktoś i chce zarobić pieniądze, to zastanawia się, jak wszystko zrobić skutecznie i myśli i liczy. A w spółdzielni są zawsze jakieś zasady z księżyca wzięte, wyjęte po prostu z dawnego systemu, że pracownik jest najważniejszy, atmosfera pracy jest najważniejsza, przepisy BHP i miłe uśmiechy są najważniejsze i herbatka i kawa i wszystko jest najważniejsze, tylko nie to, żeby zarabiać. A potem się wszyscy dziwią, że no w większości przypadków spółdzielnia przegrywa z firmą, no. I oczywiście też widać, wytłumaczenia szuka nie w tym, co trzeba, bo na przykład mówi tak, że w spółdzielni każda wydana złotówka musi być zaksięgowana, a każdy pracownik zarejestrowany. A w innej firmie, przepraszam, nie? Bez sensu po prostu. Rany, no nie wiem, zaprosić by tą panią Jadwigę, bo ma na pewno bardzo dobre intencje, tylko trochę podejście kosmiczne, pani Jadwiga prezes, zaprosić na przykład na Asbiro do... Kamila Cebulskiego i niech on ją nauczy trochę marketingu, zarządzania, liczenia, normalnego podejścia firmy. Tyle, że po tym pewnie pani Jadwiga stwierdziłaby, że po cholerę mi ta spółdzielnia, zakładam normalną firmę i robię wszystko na normalnych zasadach. No i w sumie bardzo dobrze i wszystkim to na zdrowie wyjdzie. Dzwoni Hawker. Cześć Hawker. Cześć. Hej. Zaczynam coś teraz mówić, żeby wyciszyć. No mów. Wyciszyłem i teraz zaczynam mówić. Uwaga. Co do tej firmy, to mi się wydaje, że po prostu ludzie szukają takiej niszy pewnej w rynku, wiesz. No bo jak taki... Prania? To są usługi pralnicze. Co to za nisze? Nie rozumiesz. Nie rozumiem. No bo widzisz, jak jest taki antysystemowy socjalista, wiesz, typu jak ci goście z Rage Against the Machine, prawie że komuniści, ale... No. Wiesz, a oni nie podejdą do takiej korporacji. Nie, bo to jest kapitalizm, zło. No. No tak. No i dlatego podejdą do takiej firmy, która się prezentuje jako antykapitalistyczna. To jakoś nie podchodzą, widzisz? No właśnie nie. Coś nie działa, to wiesz, tak, może trochę ciszej, nie, żeby nie słyszeli, że oni są kapitalistami, tak? No. Ciszej, bo może usłyszą i się zniechęcą. Myślisz? No może, ale jak kupują ubrania, to znaczy, że na przykład... No w czym oni chodzą? Bez ubrań chodzą? Bo wszystkie ubrania, które mają, to robią kapitaliści. I to pewnie jeszcze jakieś międzynarodowe korporacje robią i ich instrumenty też robią. I właściwie to, co piją, to już oczywiście, że, to, że całkiem już korporacje monopolne. Łapią deszczówkę i wchodzą w workach po ziemniakach albo no, coś. Tak, no już to widzę. I nazywam się Rage Against Machines. I grałem na fujarkach, tak? Wystruganych z liścia dębowego gdzieś tam w lesie. W Bieszczadach. Słyszałem ostatnio ten zespół Konserwa Puszcza. A ty znasz tych ludzi tak w ogóle? Nie. Zespół? No nie znam osobiście. No wiem, że są i że grają. To znaczy mniej więcej jakie utwory grają, jakie znaczenie ma ich tekst. No. Zespół mniej więcej tak fajnie, melodycznie gra. Nawet lubię sobie posłuchać. Ale ma na przykład taki utwór, w którym jest powtarzane tylko jedno słowo, które się, jedno zdanie, które się tłumaczy na nic dla nas, wszystko dla wszystkich. Co to znaczy? No... Taka maksyma komunistyczna. I ogólnie goście mają takie sierpy i młoty wyryte na gitarach i ogólnie zespół oczywiście z Ameryki. Aha, okay. No nie wiem dlaczego oczywiście. Tam jest różnorodność, trzeba pamiętać o tym, duża. Dużo większa niż w Polsce. W Polsce jest jednorodność, więc to nie ma tak, że w jednym kraju zawsze jest jakiegoś tam, muszą być jednego światopoglądu. To tylko w Polsce jest jedynie słuszne drogi. No ale wiesz, no, Ameryka taki kraj kapitalistyczny dosyć. No, bardziej jeszcze niż Polska, a goście siedzą w Stanach zamiast pojechać i sobie popróbować, jak to jest w prawdziwym komunizmie, do północnej Korei. To było od zawsze było zastanawiające, że wszyscy ci promotorzy komunizmu bardzo chętnie czerpali z owoców tego kapitalizmu, a jakoś nigdy nie chcieli jechać do komunistycznych krajów. Aczkolwiek odwiedzali niektórzy, na przykład chyba Bernard Shaw, tak? Nawet ktoś zrobił taki film z nim, jak był, o herbatka u Stalina. To chyba on był. To jest film o tym, jak intelektualiści zachodni przyjechali zobaczyć, jak cudownie się żyje u Stalina w komunizmie. I byli zachwyceni, no, rzeczywiście byli. Co pokazuje, do jakiego stopnia byli to durnie. Tak. Dobry film, zresztą herbatka u Stalina, bardzo polecam. O, no, oglądne. O intelektualistach. Na YouTube chyba nawet był gdzieś. W kinie kontestacji można znaleźć linki. Dobra, zrzucam cię, Hawker. Dzięki, na razie. To na razie. To był Hawker. Słuchajcie kontestacji. A zresztą, co mnie to obchodzi? No. Aha, to może jakiegoś, prawda... Tak. Aaron, a ty wspierasz kontestację? Za ile? Fonik mówi na czacie, Amerykanie kochają socjal, ale są bardzo zadowoleni z Obamacare. To taka ironia była z tego, co widzę. I oczywiście, że słusznie, prawda? Nie, Amerykanie... dobra, nie gadajmy o Amerykanach. Mamy swoje problemy i mamy ich pełno zresztą. No i będziemy co? Kończyć kontestację dzisiaj, bo dzisiaj było dużo... dużo było dziwnych newsów i rozmów. Zresztą chaotycznie się dzisiaj zrobiło. Barret na czacie mówi herbatka, usta, lina. Bez sensu tytuł mówi, rzeczywiście. Dopiero teraz zwróciłem uwagę. No tak, herbatka, usta, lina. No, głupi tytuł taki. Nie wiem, kto to tak nazwał. Bez nadziei. Zupełnie. Ej, spółdzielcy, no co to? A wy nie chcecie zakładać spółdzielni? Może to będzie, ja myślę sobie, w Europie to może być taki nowy trend właśnie, że wszyscy się zachwycą teraz spółdzielnie. Może jakiś Buzek czy coś w Parlamencie Europejskim puści taką, sprzeda im taki pomysł i ludzie się nagle ucieszą, bo będzie wspólne coś znowu, bo oni uwielbiają jak jest wspólne. Najlepiej jak zrobią takie spółdzielnie, będą preferowane stawki, dotacje jak to zwykle, za podatki pozabierane tym, co normalne firmy prowadzą, czyli takie, które coś sensownego produkują za sensowne pieniądze i optymalizują koszty, prawda, i zyski. No więc zacznę spółdzielnie może promować takie i robić właśnie wtedy parytety by było, bo każda spółdzielnia będzie musiała mieć tak. Jednego Murzyna, jednego ze wschodu, Polaka na przykład, jednego z zachodu i jedną kobietę, jednego geja. I wtedy będzie dopiero prawdziwa wspólnotowa firma taka optymistyczna i będzie najlepiej tak, żeby prezesi byli rotacyjni. O, co tydzień kto inny będzie prezesem i będzie mógł wyznaczać kierunki firmy. Tak, ale minimum musi być 5 prezesów, No i tak będzie taka fajna rotacja, będzie cudowna atmosfera europejska, no. A potem się wszystko i tak zawali. Tak naprawdę ja nie mam już żadnych nadziei, że się Europa nie zawali. Jak sobie patrzę na przykład na teraz sytuację Portugalii, co wiadomo było, mówiliśmy w kontestacji wiele razy, że następna będzie Portugalia po Grecji, a potem będzie Hiszpania, no i co? No to nie jest żadne rany. Czasami mówimy takie rzeczy, a ludzie potem podchodzą do tego, skąd oni to wiedzą, zgadują coś tam. Ale ja mówię te rzeczy tak oczywiste, jak to, że po trójce, że jak masz ciąg 1, 2, 3, to jaka będzie następna cyfra? I teraz intelektualiści się będą zastanawiać, wiesz, 1, 2, 3, co następne może być? No to ja powiem 4. A skąd ty możesz być taki pewny? Cóż za arogancja? On nie studiował, to skąd on wie, że dalej jest 4? Bo ma mózg! Kurde, ma mózg! I wie, że jak bankrutują, że jak się kraje zadłużają i jak ich sytuacja wygląda tak, że już powinny dawno zbankrutować, to wiadomo, że będą myśleć albo o bailaucie jakimś, o żebraniu pieniędzy skądś, albo ogłaszać bankructwo, albo robić reformy. Poważne, duże, straszne i nieprzyjemne. No, co jest mało prawdopodobne. Więc wiadomo, co będzie dalej, no, wiadomo. Także nie wiadomo tylko dokładnie, kiedy będzie. Że Portugalia będzie bankrutować, no to też było wiadomo. Że je wykupi ją Unia Europejska, no to też mniej więcej było wiadomo, najbardziej prawdopodobny scenariusz. Potem będzie Hiszpania, a potem będzie gdzieś Polska, też niedługo za nimi. A kto wie, może gdzieś równo z Hiszpanią na przykład. Może jakoś tak. Pytanie jest, kiedy się w Europie w ogóle skończą pieniądze i nie będzie mogła robić bailoutu, bo wtedy będzie tąpnięcie dopiero, takie pierońskie już naprawdę duże odczuwane. No ale to, co mi chodzi, to że w Portugalii, Portugalia jest naprawdę biedna w tym wszystkim. Zresztą Polska ma podobną sytuację, ale chodzi o to, że oni nie mają żadnych szans na uniknięcie upadku. Dlaczego? No bo tak jak tydzień temu mówiłem w audycji, oni nie mają praktycznie młodzieży, żadnej sensownej, nadającej się do pracy, do czegokolwiek. To ta właśnie tam w Hiszpanii, w Portugalii, gdzieś tam co czwarty czy co trzeci młody człowiek do 25 roku życia nie ma pracy, jest bezrobotny. I nie chodzi tylko o to, że oni nie mają chwilowo pracy albo że jakiś kryzys, bo to nie dlatego nie mają pracy. Oni są po prostu kompletnie nieporadni. Nie mają żadnych szans. Jeżeli przyjdą trudne naprawdę czasy, bo teraz wszyscy na kredyt ciągle jeszcze żyją, jeżeli przyjdą trudne czasy, to kto ma ciągnąć ten kraj? Kto ma pracować tam w ogóle? I kto ma firmy tworzyć w ogóle, żeby jakieś były miejsca pracy, żeby nie było bezrobocie? Kto? Tak fizycznie się pytam, kto? Nie ma nikogo takiego. No można sobie ustalać, zachęcać, dotacje robić, ale jak nie ma ludzi do prowadzenia firm, to nie będzie firm i nie będzie miejsc pracy i nic nie będzie wyprodukowane i będzie po prostu pustynia, no. Że to jest takie trudne? No jest takie trudne, bo jak sobie oglądałem właśnie w Salonie 24 teraz, a jak prezesa jak opowiadał, to oni wszyscy ci intelektualiści, prawica, lewica i wszystko, Górzyca i Dolnica, gadają tylko o tym, że dlaczego ci drudzy są gorsi, a my jesteśmy lepsi, albo o Smoleńsku, albo o Europie, albo o Polsce, albo takie tam pieprzenie, a że się kraj wali, to nikt nie chce o tym jakoś szczególnie gadać. A jak już coś, to jakimiś sloganami głupkowatymi, bez żadnych pomysłów na to, żeby cokolwiek tutaj zrobić, no. No dobra, Fireli na koniec będzie dzisiaj w tym odcinku. Cześć. No, to siema. Hej. Ja się tak chciałem udzielić wam wszystkim. To dawaj. Tylko mam do ciebie pierwsze prośbę. No. Przypomnij mi temat, bo wiem teraz pod koniec, bo rozmawiamy. A wiele tematów było, że Portugalia bankrutuje, że spółdzielnie się robią modne i walczą z kapitalizmem, będąc właściwie sami kapitalizmem. I że na przykład taksówką nie będzie można być taką taksówką, że taką na stopa ludzi brać i brać za to pieniądze. Nie będzie wolno, bo to już jest nielegalne. Dlaczego to jest niby nielegalne? No. Są firmy zawiązane, taksówkarskie, które stoją, powiedzmy, w tych miastach. W ogóle co prawda... kroją nieziemsko. No, tylko firmą możesz być taksówkarską. Nie możesz wziąć swojego samochodu, złapać człowieka na ulicy i powiedzieć, że go podwieziesz za 10 zł, bo to już będzie nielegalne. A ja, kurczę, nawet kiedyś słyszałem, że mają być podatki na prostytucję. No, może. I co będzie? ZUS płacić, prostytutka? Fajnie by wyglądała potem taka wizyta w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Coś taka no. Pani mówi, ja tutaj z kwitkiem, prawda, albo coś, nie wiem. Nie wiem, teraz podatki mają być na wszystko. Ale wracając do tego, no to czekaj, czy ludzie jeździli sobie stopami i żądali zapłaty za to? No czasem tak jest, nie? Przyznam się szczerze, że wiele razy jechałem stopem, jeszcze mi się to nie zdarzyło. Raz tam sypłem symboliczną opłatę, ale to sam od siebie. No, a to się nie nazywa stop, tylko takie, no ktoś chciał zarobić, ma samochód, chce podwozić ludzi. No, założysz wtedy tą firmę taksówkarską, nie wiem, czy one mają wzięcie, czy nie. Bo no będzie musiał, tak, będzie musiał założyć firmę, tylko że tak, to będzie musiał tak, płacić 800 zł za ZUS, co miesiąc za nic, założyć działalność gospodarczą, co trwa tam tydzień, co miesiąc łazić z papierami, odprowadzać podatki, założyć konto dla firm i dużo takich fajnych, przyjemnych rzeczy robić i 200 różnych instytucji będzie go mogło kontrolować. Więc to na pewno ceny się nie obniżą od tego, jakość usług nie pójdzie w górę, wszyscy będą sfrustrowani, będą mało zarabiać, a najwięcej pieniędzy będzie brało państwo, jak zwykle. Więc nic, żadnych plusów nie mogę zobaczyć tu jakoś. No, jeśli chodzi o państwo, to też kurczę, ostatnio nawet słyszałem, że wiesz, to jest tabaka, nie? No, pewnie. No to kurczę, mają założyć akcyzę na tabakę od któregoś tam miesiąca. A nie było sobie... jeszcze? No nie ma. Normalne pudełko tabaki, powiedzmy tego Red Bulla, zwykle kosztuje tam 6,50, to mówisz sobie, ile on będzie kosztował po wprowadzeniu akcyzy. Dwa razy więcej mniej więcej. No, kurczę, to jest masakra. I znowu kto zarabia na to najwięcej? Państwo. No, państwo. A to zarabia, państwo... przynajmniej nie zarabia, tylko kradnie, no to państwo nic nie produkuje. A co my z tego mamy? Co? A co my z tego mamy w zamian? No nic nie mamy, jesteśmy okradani i co masz, jak cię złodziej okradnie na ulicy, co masz, możesz mieć z tego, no, nie wiem, frustrację, wrzody? No da, wrzody. Ale słuchaj, myślę, że przydałoby się przynajmniej, jeśli już płacisz te akcyzy, te podatki, wszystko, walczyć o swoje prawa. Myślę tutaj na przykład o... A jak? No nie wiem, słuchaj, walczyć o zasiłki. Wszystkie, jakie masz prawo. Zasiłki, stypendia. Nie wiem, coś na pewno oferują. No to masz rację, no i to właśnie do tego prowadzi taka sytuacja. Tylko się zastanów, co się stanie, jak większość kraju będzie skupiona na tym, żeby walczyć o zasiłki. To kto będzie produkować samochody, chleb i szczyc i kroić i szyć ubrania i to wszystko. Jak wszyscy tylko będą z całą energię skupiać na walczenie o zasiłki. Ale powiedz mi, ile czy z zasiłku dasz radę wyżyć? Nie wiem, nie byłem nigdy, nie w życiu nie miałem żadnego zasiłku. Po co? No, mam? Powiem ci, zasiłki tutaj nie są, zwrócą może 400, 800, no, porań do 1200. Nie wiem, ale taki cudo tam były, gdzieś tam słyszałem, ale z tego nie da się wyżyć i zasiłek możesz tam dostać, no nie wiem, na rodzinę, jeśli masz dużo, jeśli masz problemy finansowe, to tam musisz okazać dowód jakiś, że może mało zarabiasz, ale... No, kupę roboty. No, jeśli coś tam uda ci się machnąć na czarno czy coś, to jeszcze sobie możesz takim zasiłkiem dorobić tam 8 czy 1000 do wypłaty, na przykład jak dorobić 2,5 na miesiąc, to już nie jest źle. No, ale fajnie by było, żeby nie tracić czasu na to, po prostu robić swoje jakąś działalność albo pracować normalnie. To cały system zasiłków to jest bezsensowne przelewanie tych pieniędzy między kieszeniami ludzi. A bezrobocie to samo, kurczę. No właśnie. Dobra, okej, musimy kończyć odcinek, bo przedłużam, widzę. Także... Ale to tam tyle. Ostatnie komentarze. Dawaj, ostatni komentarz na dziś. Albo zachęć ludzi do czegoś, powiedz coś optymistycznego na koniec ludziom. Optymistycznego? No. No to cóż, uwielbiam kontestację, słucham codziennie i polecam wszystkim. Jest, to był fajny komentarz. Tak, no. Zapraszam wszystkich do Żywca na małą biwę, jeśli będzie. O, do Żywca. A czy tam jest piwo tańsze niż w Warszawie na przykład? Jeśli jest prosto z linii produkcyjnej, to jest tańsze i lepsze do tego. A da się? Prosto z linii, tak? No i mamy, jest tutaj taka piwiarnia żywiecka, tam leją prawie prosto z linii. To fajna rzecz, no. To by było. To by było. Jak, no to daj mi znać, jak będziesz wpadać, to przyjdziemy się. No oczywiście, że tak. Dobra. No to dzięki wielkie, to na razie. Bywaj. Hej. To był Firelli na koniec. Słuchajcie kontestacji. Pamiętajcie, kontestacja sobie, tak, to jest rzecz twórcza bardzo i ciągle niszowa. No, jak to wie, tak naprawdę zmiany są nieuniknione i będą na pewno jakieś w Polsce, bo albo będą po dobroci, albo zmusi sytuacja do tego, żeby były zmiany i wtedy będzie można na pewno po zmianach, no na pewno będą na lepsze, powiem. Nawet jeżeli będą trudne i się dużo rzeczy zawali, będzie kryzys, hiperinflacja czy coś, to razem z tym wszystkim przyjdzie wolność. Przyjdzie, bo będzie musiała zwyczajnie, bo nie będzie choćby dlatego, że nikt nie będzie w stanie egzekwować tych wszystkich ograniczeń, które państwo ciągle na ludzi nakłada. Więc po prostu Polak sobie poradzi sobie, no. W sytuacji bankructwa czy czegoś będzie duże pole do popisu dla ludzi, którzy naprawdę są kreatywni, mają wolność, się nie boją, czują wolność, umieją jej używać, umieją wykorzystać. Tyle rzeknę na sam koniec. No, także czekam Nie powiem, że czekam ze zniecierpliwieniem, ale czekam. Znaczy, też nie czekam, po prostu robię swoje. Spodziewam się tego, że będzie źle, no, będzie źle, nie będzie dobrze za bardzo, ale w złym właśnie jest wtedy duże pole do popisu, do zasiewania, no. Dobra, trzeba się przygotować. Takie rzeczy. Dobra, to był Martin Rechowicz mówił i co powiem? Zostań sponsorem, to czasami... to nie wiem co. Ale zostań sponsorem, bo bez sponsorów to będzie lipa tutaj, no bo Unia nas nie będzie raczej lubić, powiem. A poza tym jakoś my tu prowadzący w kontestacji nie mam najmniejszej ochoty spędzać większości swojej energii, czasu, wysiłku i pieniędzy na zdobywanie funduszy od różnych dystrybutorów państwowych, bo po prostu wolimy zająć się prowadzeniem radia, nagrywaniem audycji. No moglibyśmy oczywiście zrobić tak, że zajmiemy się zdobywaniem funduszów różnych, tylko że nie będziemy audycji nagrywać wtedy. Także to by było ciekawe. Nie, tak robią inne radia albo firmy czy coś. A potem jak im się kończą fundusze, to się nagle okazuje, ups, właściwie to wydaliśmy już to wszystko i właściwie zapomnieliśmy, że to trzeba jeszcze coś zbudować w tej firmie. No, bo byśmy zajęci zdobywaniem funduszy. Hej, Ela jeszcze na koniec. O, to chwila. No. Dobra, już mogę gadać. No, ja a propos zmian, więc... No? No, bo liczymy, ile nas jest, no. Więc zmiany są, znaczy, zmiany są tylko wtedy, kiedy jest siła, a siła jest w liczbie, a to pokolenie właśnie wyrasta takich ludzi mówi, z wyż demograficznego. No. Albo będzie wielki bunt, albo rzeczywiście takie zmiany w mentalności i też się da. Na pewno będzie jakiś wielki bunt, bo zawsze się ludzie buntują, kiedy nie mają co jeść i nie mają na opłacenie na mieszkanie i tak dalej. No, bo tak samo jak było, zresztą warto się uczyć z historii. Jak się kończył PRL, to dlaczego ludzie wtedy strajkowali? Przecież nie dlatego, że oni chcieli wolności, ideałów, znaczy, nie mieli już dość. No. No, nie mieli po prostu co jeść i były strasznie wysokie ceny, nie można było kupić niczego w sklepach i dlatego się buntowali. A nie dlatego, że komunizmu nie chcieli. Oni bardzo chcieli komunizm, tylko chcieli, żeby mieć dużo pieniędzy. I ludzie też nie mogli zrozumieć, dlaczego komunizm się wali, dlaczego nie ma w sklepach i dlaczego jest taka, wszystko jest takie dziadowskie. Znaczy to jest oczywiste dlaczego, no bo to nie trzeba teraz tego tłumaczyć chyba, nie? No to dlatego trzeba ludzi teraz edukować i perswadować im. No właśnie, żeby wiedzieli dlaczego. No. No właśnie. No i to robimy. Dobra. No na razie. To pa, to cześć. To Ela była i tym się zajmuje kontestacja, właśnie podsumowanie. To ja sobie pójdę. Był to mówił Martin Lechowicz, a ja jakiś strasznie chaotyczny jestem. Ja nie wiem dlaczego. Ale każda audycja jest inna, powiem. I każdy co tydzień temat jest inny. I słuchacze są inni. I wszystko się zmienia. I spodziewajcie się, że kontestacja jest nieprzewidywalna do pewnego stopnia. Że się ciągle mogą dziwne rzeczy dziać. I nowe rzeczy. I nowe audycje. Nawet stare audycje mogą się ciągle zmieniać. Także to wszystko jest dla ludzi, którzy nie boją się zmian i lubią ciekawe rzeczy, jak się dzieją. Także zapraszam stale do kontestacji, zwłaszcza o 21 codziennie, bo są wtedy audycje na żywo. Dobranoc, Martin Rechowicz mówił, pa, cześć. Aha, komentarze, piszcie komentarze, tak, komentarze są zawsze fajnie motywują. Na stronie www.kontestacja.com pod odcinkiem. Bye. Wychodzimy!